राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 2 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे इधम स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम सीधी सीधी सीधी बात है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अब बात कहे इस बात को मान ले, स्वीकार कर लो, सब जगह परिपूर्ण है। जहाँ आप है वहाँ भी परमात्मा समाधि रीति से है, तो वहाँ भी आत्मा है, तो वहाँ परमात्मा में स्थित हो जाए, फिर चिंतन कुछ भी नहीं करे, चिंतन का अलग हो जाएगा। वहाँ है परमात्मा, चंद उसने गए तो परमात्मा में स्थिति है। चिंतन करने से क्रिया होती है, चिंतन क्रिया और पदार्थ दो है प्रकृति। याद कर लो सदा के लिए, क्रिया और पदार्थ है ये प्रकृति है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है, नष्ट होता है, हरदम रहते नहीं, तो प्रकृति एक आधे है। और परमात्मा तत्व है वो स्थिर रहता है। सर्ग में नोपजायते प्रेरणा बसंत महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी उनकी पैदा नहीं होती। वो है जो का जो रहता चाहता, कोई मतलब नहीं किसी से ही, वो अटल रहता है। वो अटल स्वरूप सबके भीतर विराजमान है, हरदम हर समय सब संसार में अटल रूप से विराजमान है। स्वर्गे भी नो जायते प्रदेशते चाहिए जो कहा, ये कहने का तात्पर्य सब जगह वो है, जैसे के तैसे ही सदा समान रूप से विराजमान है। तो उसमें स्थिति सुते है, क्रिया करते हैं जब उनसे अलग हो जाते हैं, पदार्थ को करते देखते हैं तो अलग हो जाते हैं। पदार्थ क्रिया कुछ नहीं, ना पदार्थ का चिंतन है ना क्रिया का चिंतन है वहां ही सब हो जाए। सब होने से परमात्मा में स्थिति होती सुते, क्योंकि नित्य तत्व तो है जो का जो विराजमान है, और आपने भी कुछ चिंतन नहीं किया तो उस स्थिति अपने आप उसमें अपने आप की स्थिति सतह उसमें हो गई, कुछ नहीं करने से। तो कुछ न करे, चिंतन न करे, आत्मसंस्तम न कृत्व न किंचित भी चिंतित, नैव किंचित करो मेति, नैव किंचित करो तिशा, किंचित करो करोति, कहता नहीं हम करते नहीं, करते तो भोगते तो संसार है, करता पढ़ा भोगता पढ़ा संसार, उसमें करते तो नहीं है, भोगते तो नहीं है, वो तो स्थिर तत्व है। और स्थिर तत्व में स्थिति जब चुपचाप हो जाए तो अपने आप की आप स्थिति उसी में ही है, मान चाहे कुछ न हो पर परमात्मा में ही स्थिति है, तो उसमें अटल स्थिति है भाई। तो चिंतन कुछ भी न करे तो उसमें स्थिति है। आत्मस्तव मन कृत्व, मन मन को परमात्मा स्थित करे, मन परमात्मा से परिपूर्ण है सब, ऐसा भाव अपना सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है, ऐसे भाव से वो मैं उसके सिवाय चिंतन कुछ नहीं करे। परमात्मा का भी चिंतन न करे, संसार का भी चिंतन न करे, किसी का भी चिंतन न करे, तो उसमें स्थिति स्वतः है। ज्ञान योगी होता है वो स्वरूप में स्थित होता है, और कर्मयोगी होता है वो सेवा करता है तो सेवा से जड़ता का त्याग हो जाता है। तो ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों त्याग करके स्वरूप स्थित होते हैं, और भक्ति योग है वो उस संसार से उपराम होकर ये जिसका अंश है उसमें स्थित होता है, परमात्मा का आश्रय देता है। योगी चिन्मय सत्ता जो अपना स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, इसका अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है वो, या चेतन है, रहमत है, शय सुग्रसी है, तो वो परमात्मा का आश्रय दिया, परमात्मा सत्य एक हो जाता है तो उसका परमात्मा प्रेम हो जाता है। संसार से उस तो ज्ञान योगी कर्म योगी दोनों जाते हैं, परंतु प्रेम भगवान के आश्रय देने से भगवान का प्रेम होता है, वो प्रेम भगवान का आश्रय देने से होता है, मुक्ति हो जाती है उन्हें, क्योंकि वो पदार्थ का क्रिया का आश्रय ले लिया, से छोड़ दिया तो जन्म मन से रहित हो गए, मुक्त हो गए। पर परमात्मा का आश्रय से भगवान से हो जाएगा प्रेम, तो प्रेम प्रतिसंबद्धमान है, तो भगवान का अपने आश्रय भगवान का धन चाहिए, भगवान से ही पैदा हुआ है, भगवान का ही है, भगवान ही आश्रय दे दिया, और विश्राम स्वतः स्वाभाविक है, क्यों भगवान का आश्रय दे दिया तो क्रिया और पदार्थ को छोड़ दिया, क्रिया और पदार्थ हमारे मन में है ही नहीं, क्रिया है एक पदार्थ है संसार है, इस बात की कोई बात ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, स्वरूप से ही केवल भगवान का आश्रय ले लिया बस, तो स्वतः स्वाभाविक क्रिया और पदार्थ छूट गए, परमात्मा का आश्रय दे दिया और विश्राम हो गया सोते ही, और परमात्मा का आश्रय देने से परमात्मा का प्रेम हो जाएगा, प्रेम परमात्मा का होता है, वो प्रेम में प्रतिष्ठ वर्धमान प्रेम होता है, वो स्थिर होता है, वो एक होती परमात्मा के साथ अभिन्नता, तो अभिन्नता होने पर परमात्मा की तत्व दृष्टि देने से तो एक ही होते यार है नहीं, कभी उसी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ होती है तब वो समझता मैं दास हूँ, भगवान हमारे मालिक है, मैं दास हूँ तो भगवान से सब खिंचा होता है, खिंचा होता है तो बढ़ता है, वो बढ़ता है, बढ़ता है भगवान साथ एक हो जाता है, एक हो जाता है तो मौज मस्ती हो जाती उसमें, तो ये प्रेम है वो दो करता है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम दैतम, भक्ति के लिए स्वीकार दिया अंगीकार किया दैत को, तो भक्ति के लिए केवल भक्ति के लिए, वो पुस्तक में जैसा आता है भक्त्यर्थम कल्पितम दैतम, कल्पित ये जगह स्वीकृतम दे तुम्हें तो बहुत बढ़िया चीज है, स्वीकार दे भक्ति के लिए मैंने स्वीकार किया तो उसे वर्धमान प्रेम होता है, वो प्रेम विलक्षण है, विलक्षण प्रेम, मुक्ति तो संसार से छूट गया मुक्ति होगी, दुख से छूट जाना है, ये तो ज्ञान योग में कर्म योग में धर्म होता है, ये दोनों एक है। पांचवा अध्याय होता है, पांचवा श्लोकों में एक बताया, एक ही होता है इसका परिणाम, भक्तियों में एक विलक्षणता होती है, उसमें प्रेम की अधिकता होती है, तो भगवान साथ ही होता है, अभिन्न होता है, वो अभिन्नता रहती है, अभिन्नता रहते हुए भिन्नता स्वीकार की जाती है प्रेम के लिए। तो प्रेम होता है। बात संसारी एक क्रिया है ना पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो ये प्रकृति है। जब तक करने की मन में है, कुछ करने से कुछ मिलेगा ऐसा भाव रहता है, तब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है। करना कुछ भी नहीं है हमारे, कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, किसी कुछ मतलब ही नहीं है। तो नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, तब संसार से अलग हो जाता है। और भगवान का आश्रय वो चिन्मय सत्ता है, वो स्वयं परमात्मा की है। ममई वर्ष जीव लोग जीव जो भूत सनातन इस अंश जीव अविनाशी, तो अंश है वो अंश है परमात्मा का चिन्ह गया। तो परमात्मा के साथ एक हो गया, ये इनसे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, ये बस मंदिर में सफल हो गया। परमात्मा के साथ एकता हुई है, जिस कारण से उसी में लीन हो गया। देव किंचित करो मैं थी यू तो मन्य तत्व, कुछ भी करता नहीं हूं। देव किंचित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्तों भी नैव किंचित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्तों भी कर्म में प्रवृत्त होगी ब्राह्मण में करते तो नहीं है, वो तटस्थ रहता वो काम करे तटस्थ। अपने में क्रिया और पदार्थ स्वीकार न करे, करते तो और भोगते तो त्याग करना नहीं है, कभी अपने स्वीकार ही नहीं करे, क्योंकि स्वतः स्वाभाविक करते तो भोगते तो है नहीं। अपने मान देते हैं तो हो जाते तो माने ही नहीं इसको, करते भोगते तो संसार है, संसार करता है भोगता है, जैसे करता है वैसे ही भोगता है। वो करते तो नहीं है भोगते तो नहीं है, शरीर सो भी कौन थे न क्रोते न लिपे थे अनादित्वा निर्वृत्वा तो परमात्मा है भव्य शरीर सो भी कौन थे न क्रोते न लिपे थे। इकतीस श्लोक में तेरह अध्याय तीसरा अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अभ्य अभ्य परमात्मा स्वरूप है, न करो के न लिपे यथा प्रकाश देख कृत्रिम लोग और भी जैसे सूर्य भगवान एक ही होते हैं समूह को प्रकाश करता है, ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्री है वो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, परंतु उनके साथ संबंध नहीं है। जैसे सूर्य संपूर्ण को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में कोई कोई अपना पाठ पूजन करता है, कोई सूर्य में शिकारी करता है, उनके साथ में सूर्य का कोई संबंध नहीं है। सूर्य को पाप लगता है वो पुण्य लगता है, वो प्रकाश में करते अपना सूर्य का प्रकाश स्वतः प्रकाश करता नहीं होता, प्रकाश होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोब लिपित है, जैसे सर्वगत आकाश है वो लिप्त नहीं होता, जैसे वो भोगता नहीं बनता, करता नहीं बनता। कर्ता और भोक्ता के लिए सूर्य का और आकाश का स्थान दिया, क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतर, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र अंतर है। चौथे भूषण ज्ञान से सुना, ये ज्ञान रूपी नेत्र से होगा ये नारायण नारायण नारायण नारायण।